الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها فأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى سورة النازعات کی اول شواهد قیامت پر اتلو باندې پنځه ذکر کړیو بیا د قیامت ذکرو یو ترجو پر راجفا بیا ورپسې زجر او منکرینو ته هغه یې موږ د قیامت نمن ایزا کننا ایزا من نخرا بیا نقلی دلیلو موسیٰ علیہ السلام نا فرعونیانو حلاکت چی انکار مکوئے دی عقیدی ډیر خلق تبا کرے چا چی انکار دا قیامت نکو ناغی نشتا پا دنیا کے اگر اللہ تبا کری انتا سوم با تبا کی چی انکار دا قیامت کوئے دینا پس عقلی دلائل پیش کئی ہم پہ اس بات دا قیامت باندی ہم پہ وحدانیت لگزے کے لس احوال جمع کری جدا حقیقت کے لس دلائل دی عقلی لس احوال گورا چی ذکر کئی انتم اشد خلقا ام السماء بناها یو رفع سمکا دوا فسواها دری واغتوش لیلہ سلو واخرج دوحا بینزو والارض بعد ذالک دہا شپک اخرج منها ما احاوو ومرعاها تو والجبال ارسانو متاعا لکم دیتا لس احوال ہوئی چا بحیقت کی لس دلائل دی ام پا وحدانیت باندی ام پا اثبات تا قیامت باندی او دیکی ذرت دی زجر دی منکرین تا زورنا ذکر کی او دا اغی آیت سر تعلق دے چایزا کننا عزواما نخرا دیویلو چی دا بسنگا کی گی چی منگا ڈکی شو زالور واسط شو بیا منگا جوند کی گو همونگ لبا نوی بدنو نرا کی اللہ رب العزت و تزورنا ذکر کی اعنتم اشد خلقا ام السماو استاسو پیدایش دیر گران دے او دیر سخ دے او کنا اسمانونا یعنی اعنتم اشد خلقا بعد الموت چې تاسو مرشه او خاورشه نو تاسو دغه پیدا کول ډیر سخت دی او کنه د ازمکه او اسمانونو غرونه چې الله پیدا کړی دي دا سخت دی تاسو پیدا کول غړي رسان ذکر سورہ حامی مومن کی ولیو چلے خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس دلتا صراحتن ویلی چدا دو اسمانونو دو زمکو پیدا کول دا دیر لوی دی دا مخلوق دو پیدا کولونا اخکار خبر دا چه انسان سشه ده ستاوان ایت نظر حامی مومن کیویلو لخلق السماوات والارض اکبر ومن خلق الناس اللہ وی دا اسمان نو دزمکو پیدا کول دا دیر لوی دی دا پیدا کولو دا بندیانو نا بندسی یو سو پوٹا بدن ده دا پیدا کول سدی چیز دمرا انکار کئی دا دلیل اللہ پیش کریو بنی اسرائیل کے ہم حرض ہے کہ اولیس اللذی خلق السماوات والارض سورہ یاسین پاخر کی ویلیو اغزاد چیز اسمان نظم کے پیدا کری بقادرن علائی اخلق امسلام ولی دا اغا قدرت لشتر چی دی پیدا کی دی در ردون دی پا دی باننی خواب اانتم اشد خلقا اے بندیانو اے منکرینو دا قیامت تاسو دیر سخی ہے و بیا پیدایش کی خلقا مانا پیدا کول بدن نیا دی بدن سخت خدا پیدا کول استاسو ډیر سخت دی پس د مرګ نه چې خاوري شي او ډوکی شي امه سماو او کنه اسمان پیدا کول ځکه ورپسې ټول د اسمان تفصیل شروع کړ قرآن تاسو وایي چې اسمان بس نوم دی چې موږ ته ګورو برا او په نظر راضی اسو کډو انکار کوي تینا ډیر خلک اوداس ګن انکار وکاو چې اسمان نشتا دا خو نظر ختم شینو خلک وېدا اسمان دی پیدا هوته دروازه ګورې کانو تشپې وته نه یې کتلې چې دا زموږ له سینې په کې پیدا کړی بیان یې کوي ام السماو دې ځکه ذکر کو نور مخلوقات هم ډېر سخته غرونه او دریابونه او قران اکثر هغه ذکر کوي چې بنده ته ډېر واضح هي بنده ډېر پاسان سره ویني نو غرونه به څوک ویني هله چې کوستانونو باندې ګرځي دریابونه به څوک ویني اوسمان خارچا تخکاری دروازه د شپې قرآن دلیل هغه پیش کی چې د انسان لاس وته رسی ډیر په نږدې نه راخ نو احوال بیانې د اسمان بناها الله جوړ کړی دی بنا او تویلی کنا بنا مکان توي چې بقره کې ویلو الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء الله غزاد چې جسمه کې د لپرش جوړ کړی دی صحنه برابر کړی دی اسمان یې چت جوړ کړی دی څومره ښه کور جوړ کړی درله بیا په کې رڼاګانې لګولې چا د اسمان رڼا نه دی لوډ شیډینګ نه کیږي همیشه په یو حال هم دروازه هم دشپی بنا های زکاوی خواه انسان خو په دغه پوئږي نو دی چې سشی جوړی سدای جوړی نو عمارت یو کو مکان جوړ کو نو الله جوړ کړی دی هغه الله ته علم چې څنګه جوړ کړی دی و دومره وی دی چې دا ما جوړ کړی دی دا یو حالت شو رفع سم کہا او چت کڑے دے چت دی سمک رفعات تویلش او چت والی تویلش لکہ یوم واحد وی اخوانے چی ان اللذی سمک السماء بنا لنا ان الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دعائمه اعز واطول في اغزات چه ده اسماني اوچت کرده ناغمون لدنیا کی اوکورم جوڑ کرده چه ده اسمان ندیر عزت من ده ده اسمان ندیر برکتی ده بنا لنا بيتا دائمه اعز و اطولو چه دا غیستن دیر عزتون دی و دیر دنگی دی ابیت اللہ کے خواستنی ویکن آفا نشاره اکڑ دیتا چه گا غکور دا اللہ و لوک اخکاری و پا قدر و پا منزلت کی لوی دی اچت دا اسمان دخا انو سماکا مانا رفعہ سمره اوچت کلی صحیح روایاتو کی رازی چه دزمکی نا تردی نزدی اسمان پوری تپینزو سو کالو منزل لی سنگا نارمل داسی منزل تکیو سلی چی سیڑے باندی خیجی برا مند نا پس باندی سور نا پجاز کی نا چی دغس روانی د بینځه سو کال کې باور اسی کې ژوند دی کنه دومره اوچت کړه وګوره بیا ورپسې بل اسمان د دې اسمان نوم دومره اوچت دی بیا بل اسمان د هغه اسمان نوم دومره اوچت دی د هر دو اسمانونو مینځ کې پینځه سو کال فاصله پیدا کړی دا اوی چې د هر اسمان غټوالی هم دومره دی چې څومره دا فاصله ده دومره د هر اسمان غټوالی دی پنځو سو کال عمر معمول شي شیخ ورته دی چې انته گزارو کې نو ګولې وتی پوری وځي کوم په لګو دومره ولا موټاپن پیدا کړي ها رفع سم کا او چت کړي دی چت دا دی فَسَوَّهَا نو برابر کرے دے فَسَوَّهَا سلور معنی دی دا اسمان تصویح صدا یو دا معنی چی تقاضا دا حکمت سر برابر کرے چی دا اللہ دا دی اسمان ناس مطلبو نو بالکل او مطلب تن حاصل شوی دی کاغا حکومت تا اللہ داو چه دین وزا دنیا تا ملائک نازلوم نرازی کنا رحمتون با نازلوم نرازی کنا عذابون براولم دیکی بعد رانا دا پارستوری جوڑو ما پیدا کوم دغه زیدی تباد بندیانو عملونه راخیږي دې تباد بندیانو روحونه راخیږي دې کې ولاری اموي او د هر څو پکې تفسواها بس چې څنګه د الله تقاضا وا د باغی برابر کړی کنه هغه مطلب چې نشوي د معنا فسواها هموار کړی دې داسې هموار چې کته په لاس وې نو لکه په شیشه چې لاس وې نو ستا په لاس کې به سشګه مګی په اسمان کې نشتا ستا لاس بزګي پس کار مار باندې کړي دولمولو په پرتای ولیکن اوی کې نشتا داسې هموار کړي او داسې مئین کړي دي تسویہ او دریم مطلب لا زوایا فیها ولا خبایا دلته یو وړوکی مکان دی اسوره ګټو نه دی پکې دې زاویې وي زوایا لکه زېبې سلور ګټو نه وي نور بم پکې ځای په ځای ډوغلی مغلی اسمان کې دانشته هغه کې ګټو نه نشته دی ټول ګول دی ګول مسجد دی هموار ایس قسم لا سپناز دی پکې نشته دی فسواها او سلورم مطلب داو چه آن سوره بقره کیون بیان شیو ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات بیا اللہ ارادو کلا اسمان تانو برابر یکلو اسمان سورہ حامیم سجدہ کی مراغلیو گیارہ نمبر آیات ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها بیا اللہ ارادو کلا اسمان تاو دا لگیو دزمکی نا لگیو خوتو تاگی لگینا اللہ اسمان نجول کدوم را لوی لوی نسوا معنا پورا کړی دی و اسمان نه پورا کړی کنا واغه تو شاله او تیار کړی دا تور کړی دا شپد دی شپه خو د اسمان نه ده او ځان له الله مستقل شی پیدا کړی مخلوق ده سهولت تپارا چه دورا دی کارونو کی استلی شی مینتونو مشقتونو کی نشپاول اللہ ده سکون پیدا کلن علم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنو فی والنار مبصران نمل کی یونس کی در آگلو فاسمان تے صرف دی وجہ نسبت کرده چې د شپې او دروازې دا ظاهرې دل غنور د وایې نه لري نور راوخي چې نور ورشي انور پریوزي نشپشي هغه په اسمان کې ده کنه نو ځکه اسمان ته مجازن نسبت کړي ها هغه توشا لیلها تور تیار کړي دا شپه د دې اسمان واخرج زحاها او ښکار کړی دی روز د دې اسمان نګورا د لیل په مقابله کې سره دی نهار دا سنی ویل چې اخرج نهارها لکه نور کې راځي شمس کې وغیرہ کې راځي ازل ته زحا ویلې او زحا خود روزی یو جز دی یو لگه ایسا دا انور را خطو انتر اشراق پوری کنا دیتا زحا ویدش نو ٹک دا ذکر دا جز دی امراد تینا کل لی ذکر دا زحا دی امراد تینا طول روز دا دا مجازات تی دا قرآن کنا وګورا نقطه خوې کنا او کارو زه حایو ټیک زمون غو منلا چې زه حام دروازه لګوخ دې نو بس الله وت دا دانم کې خود ټول روزه ته دانم کې خود چې زحای وته وي نو ولي وته وي دې کې مون د الله سره حکمت کنا دې کې حکمت دار چې آیاتونو مطلب مونږه وېسه دې اثبات د قیامت او زحا هغه ته وي چې انسان ټول شپه بروتي اجه دا وخشی نو پاس روح و طبیع راشی مالاوی تقا قیامت تکا نیا بندا تولی انکار کہے تو پا دیکھ پل پومر کی سمرز اللہ مرشوے جوندے شوے مرشوے جوندے شوے نو تسنگوے چا اذا کننا اعظاما نخرا او انا لمردودون فی الحافرہ تسنگ دا خبر ہے پا کما خلو باندوے تخو ارواز مری ابیا جوان دیکھے گیا مری ابیا جوان دیکھے گیا دا زحا وقت ستا پا دی کفر باندے گوا دے خوا پی زحا زکا ویلے چروز کی دا کمال نو او پا دی زحا کی دا کمال چی دا وقت دے چی خلق پاسی خو خلق یا دیخا اغا خلقی چی سر لسو بجو پوری پراتی او خلق نده پیغمبر خویلو چی دو وقت سمله چی بیا دو وقت پاسه دیو تر یوی تر دو پوری نتای جتای کی اولاری تا مسلمان ابی او تر دو لسو پوری نپاسه اسلام خدا نغواری تا خود مسلمان شان نده بس خو بس هر بنده زان تا مسلمان یا بلو تا مسلمان وی چه ولی دی تا دی تا مسلمان نوی وی این دو وقت منز کئی از دو حا آئی دا دی وجه نغواره که خواه چه دی که اشاره و اثبات تا قیامت تا کار کلی دی ساخ داری اخکار کلی دار وز داری والارض بعد ذلك دحاها او زمکا چی دا پس دا دی طول بیان نا چوشا بعد ذلك سمانا دا نچگن زمکا نیرستو پیدا کلا نظمہ کہو چی اللہ ذکر کرے نو مخی ویلی چی اللذی جعل لکن الارض فراشن زمہ کہے خبر آبر کرا فراش سم استوائی لبی اسمان او دی آیت کی دارا دی پران مشکلات دائی چی دلتوی الارض بعد ذالک دہا زمہ کہے بیا پس دا اسمان نا پیدا کلا خورا اکلا نا داو دا آیات سر مخالب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم انہم دا تپوسو نشیویو خوا تو قرآن دا تعارضات چیو آیت یو دے کی یو مطلب ادا کی بل دے کی بل مطلب ادا کی دے تا تعارض ہوئی آیتنو کی جگڑا جوڑکلا نشتا اگو خدا جواب ورکلے ہو چی پیدایشی مخکشوی دی سنگی صورت البقرہ کی راغلی 21-22 آیات کی چی جعل لکم الارض فراشن آسمان رست پیدا شوی ہاں دا دلتا چوی چی بعد ازا لکان دا خلق نیا دی دا ہا آیا دی دا ہا خورولو تویلشی خورول سمانا چی غرونے پکی پیدا کلو نہرونے پکی پیدا کلو دا ضرورنی و دا فصل قوتی پکی پیدا کلو لاری پکی جوڑی کلی دا ٹول نہرونا سندونا دا دہا دا مانا دا پیدا شوی مخیوا پغن پندوسو بال پروتو ارستو اللہ بیا خورکلاو دا ٹول سندونے پکی راوی دا نوغه خدا جواب کړي قبل دین دې دې کې جواب دادې بعد ذالک سمانا لکه قرآن خبرې ذکر کی ذکر کی نور پسې وی چې دام واوره او د دې ټول بیان نه پس دام واوره ندی تا بعضیت ذکری وی بعضیت زمانی نده چه زمانه ده اسمان مخی وا و زمانه ده زمکی روست وا نه نه لکه صورت قلم کی ذکر شو که نه چه قرآن ذکر کو ده یو سرکش او ده یو جابر و متکبر انسان نو لس ایبونه بیان کړیو کنه چې حماز مشائم بنمیم نو اخر به سویلو چې عتل بعد ذلک زنیم ودا سخه دی واوري ځکنه نو دینه پس داوم پکې واوره چې زنیم دی دلته مغه معنا ده والارض بعد ذلك ذهاها وګور ذاکارو مله کړې دا زمکه چې دا پس د دې مخکې بیان نه دا مو اورا ذهاها چلا خورا ور کړې دا الله پکې برکات اچولې دي الله پکې د انسان ټول ضرورت دن نه یې خریم یو بستر ده او چې خورا کړو نو هر څه پکې د دنیا نعمتونه پکې راواله سشي پکې نو دا چې د انسان ضرورتي د کابلیا وګړې ده کابلیا نه په خار اترو اورو کې ګړې ور سره اوی کې ودا انجام ملایو مصبر او دنداس پکېو نو شران همداسې وایي که هو بیمار نه وي اني ډاکټر ته اجاتو اگه با تا جماعت که راجع ما شو چه در توخی دوا در سرشته آو جولگوڑی تا بیلاس بخواه در سرخو کی دوا در سرشته آو نو گوڑی تا بیلاس بخواه در دانو دوا در آو خلق ویا سنگ گوڑی دی چه ده که ده عرص دوائی ده دوائی تا به دواوی کناوی ملانه بلدتوی ده از مکه داسی ده چه ده که ده انسان هر ضرورت شتا ده خوراک، سکاک، ده صحت ده آرام، ده سکون بس او ده غصی نعزت او ده حیام ده ها دامانا ده عرصی پا که راجع مکلی اخرج منا ما اهان رستلی دی د دې زمکه نه وبد دی کلا د چینو په شکل کلا د نهرونو په شکل کلا د سندونو په شکل څومره وبدی په دنیا کې ته دې زمکه نه رستلی ښه او د کمی شه نه دی او دې نسبت کړي سره دې نه چې دا او بچی سمره دی آسمانی دی اج انسانی استعمالی دا آسمانی او بدی ولیکن اللہ چی ورولی دی نو زمکہ کی والا ٹینکے جوڑا کردی دا او چی کلی دا بندہ ضرورت چی نراوی باسی کلی پخپل روزی دا سمره چی گور نهرنا و سندنا دا غرون نرابیی کنا زمکہ دا رستلی دی دی زمکنا او بد دی و مرعاها او ورشوگانی چه ساروی بکی سریگی حضرت شیخ با رحمه اللہ خبر اکولا چه دا افغانستان تا چه کابل وی کنا کابل خو باگه که اوخار بیدا کابل نو دا کابل سمانا دا دا خونو دا پختو لفظ دا دا پارسای لفظ دا دا استفاد دا اصل کی فارسی وا گاو بل دا دا انڈیا دا سارو ورشو دا کنور سخنو کنا طول آل انڈیا طول دا دیر پخانے انڈیا خا ندی تواغیخ پلی غواگانی او ساروی شرل پخاص موسم کے نل تبا سریدل زکه زما کې ډېره قیمتي ده زرخیز ده هر قسم د سارو سکه چې باندې نو په کیسمره د خوراک اسباب دي کنه دې تمراوي زکه رایش باندې ته وي الرایو سرول زغوان دلته زدانو مغسته دي سمرا زینو کې پکې ورشوګانې سارو د سرونو زینو پیدا کړی چې وی پکې سر کوي مړیږي په خوا خو ساروی دغه سی وو چا تړل نه اني ول خپل تنظیمات او خرچي کولې خو بس سرې دلبا کټول کال نونو نیم کال یادوم پلی کلا واخ نه یې کنه نو بیا انسان په خپل به خرچ کوي نو پا اغی سارو که ده زکات دغا مساله وخا چی سریدون کی او خان چی پینزوی نو پا اغی که با یو گڑا بیزا ورکای چی کال پی تیر شی اب یادا سی ار کال چی لسی نو دعا چی ده پینزو پینزو سربا یو بیزا سیوا کی گی چې پینځیش ته تورسې نو بیا پکې دوخانو هغه بچي چې داسې د دواو کالو بنت لبون وته وي بنت مخاز وته وي سریدون کی ګوره ښه دغه زی په سلويخت غواګانو کې با یو سخی دو کلنې دغه سریدون کی ګوره د باوی کې خبرو ښه اسایمه ته وسره لیکي ادی که نا که اصلی ساتی نو که اصوونو بانده ساتی و جی بخپلوال خرچور کی بغی کی زکاة نئی دا پا سائماو کی زکاة دی زکر دا غید پارا مرعاوی پا دنیا کی اللہ پیدا کردی وی اس خوار سا خراب شو نا اگا مرعاش تا غرون ٹولر سا اخری وقت دکانا تا گناون پوج باندیر سا برکاتو چتش دا دنیا نا رایستلی دی د مکینا او بد دی او ورشوګانی ول جبال ارسان اغرونه ورزول دی په دې مکان ولې کله چې الله پیدا کړ نو تمیدو حرکت یې کاو ته کو بدی کنه نور حسینش تک ته وبدی په بوګه چې اوشه پروت نه خو هغه لپاره قرار نه کنه نو زمکوم دغه سوا حرکت کاو د انسان د سکون لایق نه و مله رب العزت وی سورہ انبیاء کی سورہ نحل کی والقا فی الارض رواسیان تمیز بكم الله اور ذل پزم کبان دی غرونه چې حرکت نه کوي پتا سو او ګور مونږ ویلو چې دا خو عقل کې ناراضی چی اوشی پا بو که دی اتا پی نور وزنو غرده نا وزینا پا کتا بانده دا سنگا نزلتی چی لفظو اندی که جواب را گئی پا القا که جواب نشتا چی القا فی الارض رواسا انتمید بکم وی غردول خوچی ارسا های اوی نجوابو شو ولی ارساستا وی لنگر غردول چی عرب کلوی کنا جہاز پلد تورسی بحری پی لنگری و غرزوی ارسو اگی عرب ایکی داسوی چی ارسو لنگری و غرزوی چی جازو دریگی نو دا گرون دا دیزمو که دا پار لنگری دی کنا خوا چی دا پیلا و غرزو لنو بس برقرار شو اوس دور زمرا پوری پی عقل کار کئی دا ټول کارونه د سده پارا اکلو گورا سبرا کارون اللہ اکلو نه تردید ہے پوری کانا چلاوی اسمان میں پیدا کو جوڑ میں کو اچت میں کو برابر میں کو شو میں تین راویستا و رد میں تین راویستا زمکا میں خورکلا پولا اکلا اوبا میں تین راویستے ورشوگان میں تین راویستے غرنا میں پیو غردول اپا ایدائد چاہ دا جیب دا چاہ ڈکشو متعلکم ولی انعامکم متعلکم دا چودری سیبو او ٹولا خبر چودری سیب للاڑا خوا دا دا اللہ شان دا جیبان دا دار سماستا دا پارکڑی زمازم کی تساجت تے زمازمان تساجت تے زکدہ حسنو او اللہ وو ساجت یہ نو دیکھو چرا دوکر دے انسان دا پیدا کولو نمخی والا کور جوڑ کو مخی والا طول انتظامات اکڑو متاع لکم ولی انعامکم دا پارا دا فیدیستا سو دا دنیا دا رہائش و دا دنیا دا معیشت و دا دنیا دا اقتصاد متاع دے گا نفا چو سمرا دے انسان دی زندگی سرا تعلق دے دا سیزنو ناٹو لرس پدی کہا تعلق دا اکل او دا شرب دے اندیز مکہ کی دے دے کہا تعلق دا آرام او دا سکون دے کہا تعلق دا گرمے او دا سرزے دے کہا تعلق دا امن او دا خوف دے طول والا اللہ دے زمکی نپیدا کریم تعلق او یواز استاسنا والی انعامکم استاسو سارو انتظام میں مکڑے دے دا موئے چیو سلے ساروی ساتی انو میں پیخی چیرہ خو بس دیر گران کار دیم اٹولا روز وی دینا نوزگاری گم نو اتا چنوی دیل چاری زکور کاؤ ہاں چتا نوی کنا دیل چاری زکور کاؤ چتا ویدتی ٹولا روز نوزگاری گم اور سو گران شو خرچا اللہ اقبل کار کاؤ ولی نامکم دیل ارزر زکور کاؤ ولی تا خدای چې دا نه پوي جاهلان داسې ځکه دا قرآن نه خبر نه دي چې خبرې نه چره داسې نه وي او زمایش نشته دي دا ټول ارسو چې دین د الله دی الله را کړی دی او ته پاتې کیږي کنه کله چې نعمتونه بیان کړل دلیلونه بیان کړل نو سو ته زور نه کوي چې غم د سره نشته دا سه ذات ګرځي د ګوتې نه ټکو باسي ولې غم د سره نشته فیزا جات توامتل کبرا نو کله چې راشي هغه مصیبت او آفت لوی تر قیامت نوم دی ډیر نمونه دی توامتل کبرا سچل وکه تا خو دنیا کې هر څو خواړو اور اس نعمتونے ٹول راخ کو خدا آخرت پارے پاکی سو نکڑو دا غزید پارے پاکی زان لسو تیارے انکو خلق چی کلی تزینو سمر تیارے گئی توبہ توبہ یروی سامان دیر شو او دار چا دائر آدائی چی دا زلزان سرس نوڑو خوا اپا آغا نوڑو کے تم رشی جوڑ شی چی بس یا پریشانی میں گورا داغا لوی سفر دا پارا تیارے نکے توامت الکبرا دا پارا تا خبری چلیو تا دا ناشنا نمونولی اخلی تا تا یری کنا توامت ستوی اگی توی چی دمرا حیبتی چی بندبا کی چالاشی نو تم تم کئی او جو سڑے پالے جو ہوئی کا نا او خبری نشک بولے او تم تم کئی دا سے لگی آئی ردگا سے دا قیامت حال ہوں دفا جرڑے رہے بد توجہ نو خلق چاڑا گان شی خبری ابھی اسو کولی شی نو اتوامت الکبرے او تذکوی لی خا دا تخویف او خرویو اده دی دمرا لسو آلو دلیلونو او نعمتونو خلاصه بیان کرا چی دا طول می در کردی دی بلکل تا پوست دن نکوم و اتوامت الکبرایت ساتا دا یه روما گواری خواه دا دا سی عقیده دا چی تا با کانٹرول کی بل عقیده تا نشی کانٹرول کولی خواه نن چی دنیا کی سو کانٹرول دی نو پا دی عقیده بانده چی دا قیامت غم دی و سر دا آخرت غم دی و سر دا غید سخته و دا مصیبتون غم دی و سر نو سلی کانٹرول دی اجی کم سلی سر دا غم نشتا خو باچا دی واخر